Stara ljubav, još je volim, još je volim kao pre. Stara ljubav, kako boli, kad druge usne ljube me. Zaljubio sam se u staru ljubav kao sve mi je već dosadno, ja i moja tuga. Ali sve što noćas želim, da u nekom imam druga. Oko mene sve su oči, što me nežno gledaju. Žele poljubac na kratko, ali ga usne ne daju. Probali bi kao da smo jedno drugom suđeni. Al ne vredi, već je kasno, ona živi u meni. Još je volim, još je volim kao pre. Stara ljubav, kako voli, kad druge ruke grle me. Stara ljubav, još je volim, još je volim. Zaljubio sam se u staru ljubav kao pre. Jer prolazno je sve, al samo ona ostaje. Noćas dajte mi da pijem, kao sveća izgorim. Dok mi tuga društvo pravi, sebe ću da prevarim. Stara ljubav, još je volim, još je volim kao pre. Još je volim.